بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا مطالعہ چل رہا ہے نوفیب ریکوری گائیڈ کا، مجزنی سے آزادی، اور یہ بڑی اہم کتاب تھی جس کا ہم نے مطالعہ کیا، اور یہ ہمارے معاشرے کے بڑے ہی ایک چپتے ہوئے موضوع سے متعلق ہے۔ تو آج ہم اس کا نواں اسٹیج، نویں قسط اس کی جو ہے، ہم نواں اسٹیج نہیں، تیسرا اسٹیج ہے فلیٹ لائن، اور اس کی ہم نویں قسط آج ہم پڑھیں گے، اور آپ لوگ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آج ہم نوفیب ریکوری کے تیسرے اور سب سے بڑے اسٹیج کے بارے میں بات کریں گے۔ اس اسٹیج کا نام فلیٹ لائن ہے، تیسرا اسٹیج فلیٹ لائن۔ فلیٹ لائن نوفیب کا ایسا پیریڈ ہے جس میں دماغ آپ کے نیورو کیمیکل ڈوپامین کے پون کے ساتھ جڑے مضبوط تعلق کو توڑ کر اسے حقیقی زندگی، آپ کے کاموں، بزنس اور حقیقی کامیابی سے جوڑتا ہے۔ نوفیب کمیونٹی میں اس پروسیس کو ری بوٹنگ کہا جاتا ہے۔ دماغ کی اصل ری بوٹنگ فلیٹ لائن پیریڈ میں ہی ہوتی ہے۔ جس طرح موبائل فون میں نیا سافٹ ویئر انسٹال کرنے پر کچھ ٹائم لگتا ہے، اسی طرح آپ کا دماغ بھی ایک مرتبہ شٹ ڈاؤن یعنی فلیٹ لائن سے گزر کر، شٹ ڈاؤن ہو کر آپ کے اندر نیا او ایس یعنی آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر انسٹال کرتا ہے۔ فلیٹ لائن بالکل نیچرل ہے اور یہ آپ کے ٹھیک ہونے کی نشانی ہے، علامت ہے۔ فلیٹ لائن کے ابتدا، ہر شخص کا فلیٹ لائن کا دورانیہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ کوئی شخص کس حد تک پون اور ماسٹربیشن کا شکار تھا۔ زیادہ تر لوگ فلیٹ لائن کی علامت پون اور ماسٹربیشن چھوڑنے کے 2 سے 3 ہفتے بعد محسوس کرنا شروع کرتے ہیں۔ جو شخص جتنا زیادہ پون اور ماسٹربیشن کا عادی ہوتا ہے، اس کا فلیٹ لائن پیریڈ اتنی جلدی آتا ہے۔ فلیٹ لائن کے مختلف فیزز، فلیٹ لائن ایک جیسی نہیں ہوتی بلکہ اس کے مختلف فیزز ہوتے ہیں۔ آئیے ان فیزز کو سمجھتے ہیں۔ وڈرال فلیٹ لائن، کسی بھی نشے کے چھوڑنے کے عمل کو وڈرال اور اس سے ہونے والی علامات کو وڈرال سمپٹمز کہتے ہیں۔ اس فیز میں آپ کو ہر وقت بے چینی اور چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے وہ ہر وقت ارجز کا محسوس ہونا ہے۔ اس فیز میں فلیٹ لائن کے دوسرے فیز کی نسبت ریلیپس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ محض موبائل فون کو دیکھ کر یا کمرے میں اکیلا ہونے سے ہی آپ کو ریلیپس کر دینے کی شدید خواہش محسوس ہوتی ہے۔ اس پیریڈ میں محسوس ہونے والے ارجز پہلے پیریڈ کی خواہش سے کافی مختلف ہوتے ہیں۔ اس فیز میں ارجز کے ساتھ ہی بے بسی کا احساس، شدید چڑچڑاپن، نیند نہ آنا، جذبات کی اونچ نیچ، ڈپریشن، شدید تنہائی کا احساس گھیر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ شدید کیسز میں خودکشی کے خیالات بھی آ سکتے ہیں۔ سگریٹ، الکوہل یا دیگر منشیات کے استعمال کو دل کرتا ہے۔ اگر ماضی میں یا حال میں آپ کو ان کے استعمال کی عادت ہو، یعنی سگریٹ، الکوہل یا دیگر منشیات کی عادت ہو، کام کی باتیں، آپ کا دماغ ایک سپرنگ کی طرح ہوتا ہے جسے پون ایڈکشن نے پریس کر رکھا ہوتا ہے۔ جو ہی آپ پون ایڈکشن کو چھوڑتے ہیں تو سپرنگ کی طرح اپنی اصل حالت میں جانے سے پہلے دماغ میں کئی مرتبہ جذبات کی اونچ نیچ ہوتی ہے۔ چونکہ دماغ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، لہذا اس فیز میں دماغی اور جذباتی علامات کے ساتھ ساتھ سر میں درد، سر چکرانا، دل کی ایب نارمل دھڑکن، نیند نہ آنا، اعصابی کمزوری، مسلز میں درد وغیرہ جیسی جسمانی علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ارجز کے وقت پچھلی اقساط میں بتائے گئے ٹپس اور ایمرجنسی ٹپس کا استعمال کرنا مت بھولیے۔ کیا آپ نے کبھی ایسے ایڈکٹڈ کو دیکھا ہے جسے پچھلے کئی دنوں سے نشہ نہ مل رہا ہو؟ یا اگر آپ نے سنجو فلم بھی دیکھی ہے تو نشہ نہ ملنے پر ہونے والی کیفیات کا ضرور اندازہ ہوگا۔ بس فلیٹ لائن بھی یہی کچھ ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ وڈرال فلیٹ لائن تھوڑے ہی عرصے کے لیے آتی ہے اور یہ تمام علامات عارضی ہیں، وقتی ہیں۔ فلیٹ لائن کی مشکل دنوں میں نوفیب کی رسی کو پکڑے رکھیں۔ فلیٹ لائن کے مشکل دنوں میں نوفیب کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ اگر آپ نے شروع کے 15-20 ان پر قابو پا لیا تو آگے کے مراحل بھی آسانی سے طے ہو جائیں گے۔ پون ایڈکشن پر قابو نہ پا سکنے کی سب سے بڑی وجہ وڈرال فلیٹ لائن پیریڈ کو نہ سمجھنا ہے۔ وڈرال سمٹمز کا تجربہ ہر شخص کا ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ہر شخص کے دماغ کی کیمسٹری، اس کا پون ایڈکشن کا دورانیہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، لہٰذا وڈرال سمٹمز بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ ایک کاپی اور قلم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں یا موبائل میں کوئی نوٹ بک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جب بھی ارجز تنگ کریں آپ یہ لکھنا شروع کر دیں کہ آپ نے نوفیب کیوں شروع کی تھی، آپ کی زندگی میں کیا مسائل درپیش تھے اور نوفیب سے آپ کو کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ فوراً آپ کی ارجز ختم ہو جائیں گی اور آپ پھر سے موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ کوسٹنگ فلیٹ لائن پیریڈ، کوسٹنگ فلیٹ لائن پیریڈ میں ارجز یعنی جنسی خواہشات تھوڑے عرصے کے لیے لیکن مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس میں اگرچہ آپ دماغی اور جذباتی طور پر وڈرال فلیٹ لائن سے بہتر محسوس کرتے ہیں لیکن شدید بوریت، حساسیت کی کمی اور نیند کی کمی بہرحال محسوس ہوتی ہے۔ ان سب علامات کی بنیادی وجہ دماغ سے ریلیز ہونے والے کیمیکل ڈوپامین کی کمی ہے۔ ڈوپامین کی کمی کیسے ہوتی ہے، آئیے ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں۔ جب آپ پون دیکھ کر مشزنی کرتے تھے تو آپ کے دماغ سے بڑی مقدار میں ڈوپامین اور اینڈرافنز جیسے کیمیکلز ریلیز ہوتے تھے، جس سے آپ کو وقتی طور پر بے حد خوشی، مسرت اور اطمینان کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ پون اور مشزنی چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو شروع میں آپ کے دماغ مڈ برین کو یہ لگتا ہے کہ شاید آپ عارضی طور پر اس سے دور ہیں، اور وہ بار بار ڈوپامین ریلیز کرتا رہتا ہے تاکہ آپ پھر سے پون دیکھیں اور مشزنی کریں۔ لیکن جب کچھ عرصے تک آپ پون اور مشزنی کے قریب نہیں جاتے تو دماغ پون دیکھنے کے لیے ڈوپامین ریلیز کرنا بند کر دیتا ہے۔ اگرچہ اب بھی ڈوپامین دوسرے کاموں کے لیے ریلیز ہو رہا ہوتا ہے لیکن پون اور مشزنی کے لیے ریلیز ہونے والے ڈوپامین کی سپر ہٹس سے بہت کم ہوتا ہے، اس لیے وقتی طور پر آپ کو ڈوپامین کی شدید کمی محسوس ہوتی ہے۔ اسی پیریڈ کو ہم کوسٹنگ فلیٹ لائن کے نام سے جانتے ہیں۔ خبردار، اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے کوشش مت کریں۔ کوسٹنگ فلیٹ لائن میں ڈوپامین کی وقتی کمی کی وجہ سے جنسی اعضا بے جان سے ہو جاتے ہیں، ان میں حساسیت ختم ہو جاتی ہے۔ عام طور پر پون مشزنی کے عادی لوگوں پر جب ایسی سچویشن آتی ہے تو وہ بری طرح سہم جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی جنسی خواہش یعنی لیبیڈو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے اور وہ نامرد بن گئے ہیں، اور یہ چیک کرنے کے لیے وہ پھر سے مشزنی یا پون دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جنسی اعضا کام کر رہے ہیں یا نہیں، اور اس طرح سے اکثر وہ ریلیپس کر دیتے ہیں اور پھر سے انہیں چیزر ایفیکٹ اور نوفیب کے پہلے دو اسٹیجز سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ فلیٹ لائن پر قابو پائیں۔ فلیٹ لائن ایک چیلنج، ایک ایڈونچر فلیٹ لائن سے گھبرانے کے بجائے اسے ایک مہم جوئی یا چیلنج کی طرح دیکھیں۔ یاد رکھیں کہ فلیٹ لائن آپ کی آزمائش کا سب سے کڑا امتحان ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی نوفیب اسٹریک کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے، تو پھر تیار ہو جائیں، آپ کو اس امتحان سے گزرنا ہوگا۔ فلیٹ لائن نارمل ہے، فلیٹ لائن ایک نارمل فیلنگ ہے، بلکہ یہ تو آپ کے ٹھیک ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے، لہٰذا اسے اپنا سر درد مت بنائیں اور ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنے روزمرہ ایکٹیویٹیز جاری رکھیں۔ پی ایم او سے ہٹ کر خوشی کے ذرائع تلاش کریں۔ اپنے لیے خوشی کے دیگر ذرائع تلاش کریں، جیسا کہ اپنی پسند کا کھانا کھانا، واٹر پارک میں نہانا، سوئمنگ کرنا، قدرتی مقامات کی سیر کرنا۔ ایسا کرنے سے آپ کے ریوارڈ سسٹم کو ان خوشیوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے میں آسانی ہوگی۔ بکس پڑھنا، کتابیں پڑھنا، آپ جتنا اپنے آپ کو خوش رکھیں گے اتنا ہی ریلیپس سے دور رہیں گے۔ کولڈ شاورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلیٹ لائن پیریڈ جلدی گزر جائے تو ٹھنڈے پانی سے نہائیں۔ یخ بستہ پانی میں نہانے کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے ایک فائدہ فلیٹ لائن پیریڈ کا تیزی سے گزرنا ہے۔ درج ذیل مثبت باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ فلیٹ لائن ایک اندھیری سرنگ ہے جس میں کئی موڑ آنے کی وجہ سے روشنی بالکل بھی نہیں۔ لیکن اگر آپ یقین کے ساتھ چلے تو آپ ایک ایسے چیمپئن اور فاتح بن کر باہر آتے ہیں جو اپنی زندگی کی سب سے مشکل جنگ جیت چکا ہوتا ہے، اور روزمرہ کے کام آپ ہنسی مذاق میں ہی پورے کر دیا کریں گے۔ آپ لوگوں سے جذباتی دماغی طور پر زیادہ ہم آہنگی پیدا کر سکیں گے۔ اگر آپ فلیٹ لائن پیریڈ کو آسانی سے پار کرنا چاہتے ہیں تو بس اپنے آپ کو کسی بھی ایسے کام میں مصروف رکھیں جس سے آپ کو فائدہ ہو، جیسے عبادت، ایکسرسائز، کچھ گنگنانا، جیسے نعت پڑھنا، حمد پڑھنا، اس طرح کی چیزیں، یوٹیوب پر اچھی ویڈیوز دیکھنا، موٹیویشنل اور پروڈکٹیو دیکھنا یا لیکچر سننا، مراقبہ کرنا، کوئی نئی اسکل سیکھنا، نئی زبان سیکھنا ہے، کوئی بھی ایسا مشغلہ جس سے آپ کی زندگی بہتری کی طرف گامزن ہو۔ جب بھی آپ اکیلا پن یا خالی پن محسوس کریں، فوراً اپنا ماحول تبدیل کرنے کی کوشش کریں، چہل قدمی پر نکل جائیں، ہینڈ فری میں کوئی آڈیوز، نعت، قرآن پاک تلاوت، حمد وغیرہ، جیسا کہ کوئی بک وغیرہ سن لیں جو آپ کو پسند ہو سنیں۔ یاد رکھیں، فلیٹ لائن ایک مشکل پیریڈ ہے اور اس کے دونوں فیزز ایک سے زیادہ مرتبہ آتے اور جاتے رہیں گے، کبھی وڈرال تو کبھی کوسٹنگ فلیٹ لائن۔ آپ نے ان دونوں قسم کے فلیٹ لائن میں اپنے آپ کو مستحکم رکھنا ہے۔ فلیٹ لائن پیریڈ اور خاص کر اس کے اختتام پر موڈ سوئنگز عام علامات ہیں، جن کے ایک حصے میں تو آپ بہت خوش اور پرجوش رہیں گے جبکہ دوسرے حصے میں بالکل تھکے تھکے، ڈی موٹیویٹیڈ اور ذہنی دباؤ کا شکار۔ کبھی تو آپ کا ہنسنے اور کہکہے لگانے کو دل کرے گا اور کبھی شدید اداسی ہوگی اور رونے کو دل کرے گا۔ یہ سب آپ کے ٹھیک ہونے کی نشانی ہے، علامات ہیں۔ فلیٹ لائن کا اختتام، فلیٹ لائن کی اختتامی مدت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر انسان کی فطرت، جبلت، ارادے کی پختگی اور دیگر بہت سے پہلو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ نوفیب کمیونٹی نے احتیاطاً 90 دن کا ٹارگٹ دیا ہے کہ اس میں زیادہ تو ریبوٹرز فلیٹ لائن کے تمام فیزز سے گزر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 90 دن کا چیلنج کمیونٹی میں بے حد معروف ہے۔ فلیٹ لائن کے بعد فلیٹ لائن پیریڈ اچانک سے ختم نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ جاتا ہے۔ 70 سے 90 دن کے درمیان اکثر فلیٹ لائن پیریڈ پیچھے کی طرف ہٹنے لگتا ہے اور ریبوٹرز بہت سے فوائد محسوس کرنے لگتے ہیں، جنہیں وہ اکثر سپر پاورز کا نام دیتے ہیں، جن میں 24 گھنٹوں میں کئی گھنٹوں کا اضافہ محسوس ہونا ہے، بے حد توانائی محسوس کرنا، پون سے بیزاری جبکہ حقیقی عورت سے اٹریکشن کا پیدا ہونا، سوشل انزائٹی کا غائب ہو جانا، زندگی میں خوشیوں اور مسرتوں کا احساس بیدار ہونا، صبح بیداری کے بعد چستی اور توانائی محسوس کرنا، یہ عام چیزیں ہیں جو اسے نصیب ہوں گی جو اس طرح کی بری لت سے آزاد ہو جائے گا۔ اگر آپ ان کو تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو گوگل یا یوٹیوب پر سرچ کر لیجئے۔ آخر میں ہماری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اس مصنوعی لذت سے باہر آئیں، نالج حاصل کریں۔ جتنا زیادہ آپ نوفیب کو سمجھیں گے اتنا ہی نوفیب آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ صرف ہماری تحریر پر ہی اکتفا مت کریں، نیٹ پر خود بھی سرچ کریں، یوٹیوب پر سرچ کریں، آپ کو ہزاروں ویڈیوز، سینکڑوں آرٹیکلز اور بیسیوں کتابیں اس موضوع پر ملیں گی۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔